Europa FM, este ora 13. Filip Stan David îți prezintă știrile. Bună ziua! Bine v-am regăsit! Cer înnorat în vest, centru, nord și în est și variabil în celelalte regiuni. În nord vor fi precipitații slabe, ninsoare în Maramureș și Transilvania și Lapoviță în Moldova. Maximele zilei între minus 1 și 6 grade. În norări trecătoare în București și cel mult 4 grade. Companiile din industria agroalimentară vor avea obligația să întocmească anual un plan de diminuare a risipei alimentare în primul trimestru al fiecărui an. Documentul trebuie prezentat autorităților, iar rapoartele pentru anul precedent se depun la Ministerul Agriculturii până pe 31 martie. Iată ce presupun normele de aplicare a legii privind diminuarea risipei puse în dezbatere publică. Normele se adresează companiilor din prelucrare și procesare, dar și magazinelor, hotelurilor și restaurantelor. Companiile vor putea dona unele produse aflate aproape de expirare. Potrivit Organizației pentru Alimentație și Agricultură, între 95 și 115 kg de alimente pe locuitor se risipesc anual în Europa și în America de Nord. Jocurile de noroc vor fi interzise de pe 1 ianuarie în Albania, una dintre cele mai sărace țări din Europa. Jocurile de noroc sunt în prezent surse de profit pentru crima organizată și cauza multor drame familiale, spun autoritățile. Mihai Bucureșteanu. Legea care a stârnit deja controverse în Albania va duce la închiderea peste 4300 de case de pariuri prezente în aceste zile la orice colț de stradă. Legea prevede și restricții pentru cazinouri, multe dintre ele se află în apropierea școlilor. De la 1 ianuarie 2019 vor fi legale cazinourile situate în hotelurile de 5 stele din stațiunile turistice. Potrivit unui studiu al Universității din Tirana, un parior din 4 a încercat cel puțin o dată să se sinucidă, iar 70% dintre aceștia au probleme psihologice. Guvernul albanez a anunțat că se vor înființa centre pentru ajutorarea foștilor pariori, însă deschiderea lor de la 1 ianuarie pare incertă. Albanezii dau între 140 și 150 de milioane de euro pe an pe pariuri sportive. Totuși, luând în calcul pariurile ilegale, cifra depășește 700 de milioane de euro, estimează guvernul de la Tirana. Noul antrenor al echipei de fotbal FCSB este Mihai Teja, a declarat finanțatorul Gigi Becali cotidianului Gazeta Sporturilor. Tehnicianul va semna în zilele următoare contractul pe un an și jumătate cu echipa bucureșteană. Mihai Teja, care a pregătit-o pe gaz metan în acest an, ar putea să aducă la FCSB un atacant și un fundaș central. Nicolae Dică a plecat de la echipă după înfrângerea suferită în derbiul cu CFR Cluj, scor 0-2. 13 și 3 minute, știrile se încheie aici, sunteți alături de Marius Ioane la Europa FM. Mulțumim pentru informații, ascultăm în curând Enrique Iglesias, Somebody's Me. Somebody wants you, somebody needs you. Pregătesc și Sandra, Everlasting Love. Dar și Bryan Adams, Everything I do it for you. Cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM. London Beat, I've Been Thinking About You, apoi Maroon 5, Girls Like You. Tudor Oftei și vă doresc un Crăciun fericit alături de Europa FM. Vă iubește, Moș! Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Am nevoie de o fată ca tine. Girls Like You, Maroon 5 la Europa FM. Este la 13:11. Așa cum am aflat de la știrile Europa FM, Mihai Teja va fi noul antrenor al FCSB. Știu că încă nu a semnat contractul, dar mă gândesc deja la cât va rezista în această funcție. Poate până la vară. Ar fi chiar o performanță. Mihai Teja a pregătit-o în acest sezon pe Gazmetan Media și el a mai fost antrenor principal la Universitatea Cluj, Naționala de Tineret a României, Dinamo, dar și la Pandurii. De asemenea, a fost și antrenor secund la FCSB în trecut, în mai multe rânduri. Așadar, ar trebui să știe la ce să se aștepte în relația cu finanțatorul Stelei. Cea mai bună muzică de ieri și de azi, imediat, Band Aid, Do They Know It's Christmas? Ne întâlnim și cu Enrique Iglesias, Somebody's Me. Te uiți la mașini de spălat vase și verifici prețurile pe net, iar dacă vrei să o vezi cu ochii tăi, hai chiar acum în magazine. De sărbători la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 500 de lei reducere la mașina de spălat vase încorporabilă Whirlpool. 14 seturi, 8 programe, clasă A++ la 1299 de lei. Preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. conform Audit Retail Nielsen. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame.